Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Şubat Pazartesi. Yıl 2016, ay 2, gün 53, Kasım 107. 1437, Hicri Cemaziyelevvel 13, 1431, Rumi Şubat 9. Bazı yerlere kar. Günün şiiri. Gün olur ki. Gün olur ki ne gökyüzü para eder, ne deniz kenarı, ne bağlar bahçeler. Gün olur ki ne kız, ne rakı, ne şiir. Hiçbir şey insanı sarmaz, kandıramaz. Her çeşmeden boş döner elindeki tas. Gün olur ki çıldırmak işten değildir. Cahit Sıtkı Tarancı. Günün tarihi. 206 yıl önce bugün 22 Şubat 1810'da Frédéric Chopin Polonya'da dünyaya geldi. 6 yaşında müzik eğitimine başlayan Chopin genç yaşlarda Paris'e gitti. Yazar George Sand'in himayesinde Paris'te çalışmalarına devam eden Chopin henüz genç yaşta 1849'da 39 yaşında hayata veda etti. Valsleri, mazurkaları, polonezleri günümüze kadar güncelliğini koruyor. Günün malumatı. Şubat'ın 20'sinde Güneş Balık burcuna girmiş ve kışın 3. ayı başlamıştır. 3. ay 30 gün sürecek ve Mart'ın 20. günü bitecektir. Günün malumatına devam. Balık burcunda doğanlar. Balık burçların 12.si ve sonuncusudur. İşareti bir aşağı bir yukarı yüzen iki balıktır ve burcun özelliklerini anlatır. Balık burcunda doğanlar kafa dengi arkadaşlarlar, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Balık burcunda doğanlar hülyacıdırlar. Önce akıntıya karşı sonra da akıntı yönünde yüzerler. Hangi balığı takip edeceklerine karar veremez gibi görünürler. Tabii isterlerse bunun da üstesinden gelebilirler. İyi yönleri ve hassas duyguları vardır. Muvaffak olacakları meslekler arasında askerlik, doktorluk, yazarlık, hocalık ve güzel sanatlar vardır. Balık burcunda doğanların özellikleri. Uğurlu gününüz Perşembe. Uğurlu sayınız 7. Uğurlu taşınız akvameren. Uğurlu renkleriniz deniz mavisi, yeşil, gümüş rengi. Uğurlu çiçekleriniz incir çiçeği ve zambak. Uğurlu kokularınız kiraz çiçeği, zambak, limon çiçeği. Uğurlu müziğiniz huzur veren hafif müzik. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Ezio Bosso'nun Emily Dickinson, Who Cares About the Bluebird Sing adlı parçasıyla, İngilizcesi öyle yani, Ezio Bosso'nun bestesi, Mavi Kuş'un ötüşü hakkında duyarlanan Emily Dickinson diye bir beste çaldık. Niye o besteyi seslendirdiğimize, yani sizinle paylaştığımıza gelince Eduardo Galeano anlatsın Aynalar kitabından. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Emily. 1886'da Amherst'te yaşandı bu olay. Emily Dickinson ölünce ailesi onun odasında 1800 saklanmış şiir buldu. Emily ayak uçlarına basarak yaşamıştı ve ayak uçlarına basarak şiir yazmıştı. Bütün hayatı boyunca sadece 11 şiir yayınlandı ve bunların neredeyse hepsi ya imzasızdı ya da başka bir isimle imzalanmıştı. Irkının ve sınıfının ayırt edici özelliği olan sıkıntı Püriten atalarından ona miras kaldı. Birbirine dokunmak yasak, konuşmak yasak. Beyler politika ve ticaret yapıyor, kadınlarsa türün devamını garanti altına alıyor ve hasta bir halde yaşıyorlardı. Emily yalnızlık ve sessizlik içinde yaşadı. Kendi odasına kapanarak dil bilgisi yasalarını ve kendi içine kapanıklığının yasalarını ihlal eden şiirler yaratıyordu. Ve yine odasından yengesi Susan'a her gün mektup yazıyor ve onun hemen yanındaki evde oturmasına rağmen mektuplarını postayla yolluyordu. Bu şiirler ve mektuplar onun gizli acılarının ve yasak arzularının İçinde serbest kalmak istedikleri gizli tapınağı oluşturdular. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Merhaba herkes. Açık Radyo burası tekrar. Açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam edecek. Tarihte bugün neler olduğuna da bir kısaca göz atalım. 1651'de bugün büyük bir Aziz Petros seli olmuş ve Frizya bölgesinde, Alman körfezinde büyük bir fırtınaya ve felakete sebep olmuş. 15 bin kişi boğulmuş. 1651 Orta Çağ'dan bir felaket haberi, Nuh'un tufanı gibi bir şey olmuş. Buna da Aziz Petros tufanı diyorlar. 2011'de de bugün Bahreyn'deki ayaklanma başlamıştı. 10 binlerce kişi, 7 kişinin polis ve silahlı kuvvetler tarafından öldürülmesi, daha önceki protestolar sırasında öldürülmesini protesto etmek için ayağa kalktılar. Ama bunu da Suudi Arabistan'ın da desteğiyle bastırdı, acımasızca ezmişti. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bunun anması sırasında da gene hareketlilik oldu geçen hafta. Ve 4 Amerikan gazetecisini tutukladılar. Sonra uluslararası baskı sayesinde serbest bırakıldı gazeteciler. Tufanlar demişken de hemen güne bağlayalım. Fiji adasında Pasifik'teki büyük bir tayfun meydana geldi ve en az 10 kişinin öldüğü haberi var. Yerle bir olmuş kasaba görüntüleri var. Reuters'dan, BBC'den aldığımız haberlerle daha pek çok en kötü vurulmuş olan yerlere de ulaşılmadı diye bir haber veriyor BBC. Oradan görüyoruz. Hatta mesela Care Australia adlı kuruluş 17 kişinin öldüğünü ama henüz bunun doğrulanmadığını belirtiyor BBC'de. Bu kuruluşa göre 900 bin kişilik nüfusunda %80'i elektriksizmiş zaten. Böyle bir felaket haberi var. Bununla ilgili yarın ve diğer günlerde size bilgi paylaşmaya devam ederiz. Bir de önemli kaybımız var. Umberto Eco, dünyanın önemli akademisyenlerinden, entelektüellerinden ve edebiyatçılarından, eleştirmen, yazar, romancı, filozof ve gösterge bilimci Umberto Eco 84 yaşında hayata veda etti. İtalyan La Repubblica gazetesi bildirdi. Son anlarında Milano'daki evinde bulunduğu belirtiliyor. Ölüm nedeni açıklanmamış ama kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. 1932'de Alessandria'da, Piemonte bölgesinde meydana gelmiş. Bir Katolik öğrenci hareketinin liderliğini yapmış ama 20'li yaşlarda Aziz Tommaso d'Aquino hakkındaki doktora çalışmasını yaparken Tanrı'ya inancını yitirdiğini söylemişti. Bir sürede Rai'de, İtalyan devlet kanalında çalışmıştı. Haftalık Espresso dergisinde de popüler kültür ve politika yazıları yazıyordu. Çok bilinen, son derece önemli kitapları var. 1980'de Gül'ün Adı ile bütün dünyada tanınmıştı. Foucault'un Sarkacı, Önceki Günün Adası, Prag Mezarlığı ve son olarak daha geçen yıl yayımlanan Sıfır Sayı gibi kurgu dalında kitapları var. Ayrıca da Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, Güzelliğin Tarihi, Çirkinliğin Tarihi gibi araştırma, gösterge bilim ve dil bilim dalındaki eserleriyle de çok saygın bir yer edinmişti. Hafta sonlarında roman yazan ciddi profesör diye şeyi var. Yani akademik çalışmalarıyla popüler kültürü bir araya getirmeyi başaran Umberto Eco, kendimi hafta sonlarında roman yazan ciddi bir profesör olarak görüyorum demişti. Hem entelektüel akademi dünyasında hem de popüler kültür çevrelerinde üst sıralarda yer edinmesini de şöyle açıklıyormuş. Mickey Mouse da bir Japon haikusu kadar mükemmel olabilir demiş. 30 dile çevrilmişti Gül'ün Adı. 10 milyondan fazla satılmış ve 1986'da aynı adla sinemaya da uyarlanmıştı. Bugüne kadar 6 roman yazdım ve son 5 tanesi daha güzel ama herkes hep Gül'ün Adı'ndan bahsediyor demiş. Bir nevi lanet haline geldi demişti. Yeni bir kitabım çıktığında bile Gül'ün Adı'nın satışları artıyor demiş. Hoş bir insanı, çok önemli bir aydın, entelektüeli yitirdi dünya ama tabii kalacak. Evet, eserleriyle konuşulmaya devam edecek Açık Radyo'da da. Evet, şimdi diğer önemli haberlere geçelim. Bir kere muazzam bir kan revan içinde bir ortalıktan bahsetmemiz mümkün. Suriye'de korkunç iki patlamalar zinciri ve katliam var. Hem Humus hem de Şam şehirlerinde toplam 140 kişinin öldüğü haberi var son şeylere bakıldığı zaman. Rejimin kontrolündeki iki bölge intihar saldırısı düzenlenmiş. Humus'ta bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda en az 57 kişi öldüğü söyleniyor. Daha önce IŞİD'in de bu bölgede saldırı yaptığını hatırlatmamız gerekebilir. Şam'da da Hazreti Zeynep Türbesi yakınlarında bir bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 83 kişi hayatını kaybetmiş. Evet, 140 kişi gibi bir şey oluyor. Bu saldırıların hepsini IŞİD üstlenmiş. Evet, üstlenmiş ve yani. İki bölgede daha önce bu intihar saldırılarına hedef olmuştu IŞİD'in. Şii nüfusunun yoğunlukta yaşadığı bölgeler bunlar. Evet, BBC'den Alan Johnston, bu konuları tecrübeli muhabirlerinden Alan Johnston şey demiş: Humus zaten çok büyük, şimdiye kadar şiddeti görmüş bir şehirdi ama onun standartlarına göre bile devasa bir saldırıydı demiş. Büyük, çok. Zaten fotoğraflar gene her zaman olduğu gibi seyredilir gibi değil, bakılır gibi değil. Şehir olmaktan çıkan şehirler canlı olmaktan, yani canlıya benzer insan ve hayvanları onlardan çıkmış olduğunu görüyoruz. Çoğunluğu da sivil. Bunu da belirtelim. Humus'ta 57 kişiden öldürülen 57 kişiden sivillerin çoğunlukta olduğu çift araba bombası saldırısı. Ve her ikisi de daha önce de zaten saldırılara uğramıştı. Şeydeki Şam'daki en az 4 saldırıdan bahsediliyor, patlamadan, infilaktan. Ve Seyide Zeynep bölgesinde, türbesinde, bu Suriye'nin en mukaddes yerlerinden biri, hatta birincisi Şiiler için. Ve şey rivayet ediliyor, Hazreti Muhammed'in torunu Zeynep'in orada yattığı rivayet ediliyor. Böyle bir şeyler. Ankara saldırısında PKK'nın organik bağı olduğu, PKK ile organik bağı olduğu söylenen TAK adlı örgüt, yani Kürdistan Özgürlük Şahinleri isimli örgüt üstlenmiş. Cuma günü yayından çıktığımız zaman bu haberi verememiştik. Akşam saatlerinde, cuma akşam saatlerinde internet sitelerinden yayınladıkları bir haber, daha doğrusu bir bildiri ve Photoshop'lu bir fotoğrafla beraber bunu üstlenmişler. Sonradan farklı fotoğrafları da ortaya çıktı saldırıyı gerçekleştiren kişinin. Ama en sonunda üstlenen birisi çıkmış bu saldırıyı. Evet, tabii rivayet böylece daha da muhtelif hale geldi. PYG reddediyor. Daha önce başbakanın süratle açıkladığı ve başka bir isimdi, Salih Neccar diye bir, evet, isimdi. Evet, fakat 1989 Van doğumlu Abdülbaki Sönmez'in olduğu ortaya çıkmış. Hükümet kanadından hala YPG ile bağ kurulmaya devam ediliyor bu saldırının. Evet. Zaten bu gibi konu, bu son günlerde özellikle rivayetin muhtelif olduğunu da söylememiz lazım, durmadan karışıyor. Ama ona tekrar döneceğiz tabii, ama bir saldırı da gene cuma gününden Libya'da versiyon 2 başladı, sürüm 2. Democracy Now!'da bu Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri eylemlerinin artmasının, yani tırmanmaya geçtiği yolunda bir önemli haber vardı ve 30 kişi en az öldüğü haberi var. Hangi hükümete saldırıyor? İki tane hükümet var. İki hükümet var. Hangisi? İkisine birden mi saldırıyor? Ben de baktım ona ve çok iyi anlamak mümkün değil. Tripoli'de, Trablus'ta ki hükümetin bir sözcüsü IŞİD'in şeyleri tarafından, IŞİD savaşçıları tarafından, muharipleri tarafından ele geçirilmiş bir çiftlikten bahsediyor. İsmi verilmiyor. Her zaman olduğu gibi adı verilmeyen Pentagon yetkilileri de New York Times'a bu saldırıların geçen yıl Tunus'taki IŞİD saldırılarını gerçekleştiren adamı kovaladıklarını, onu öldürmek için yapıldığını söylemiş. Çok karışık bir iş. Geçen sene Tunus'taki müze saldırısını mı yoksa otel saldırısını mı? Ona da baktım, o da anlaşılmıyor. İkisi de öldürülmemiş miydi o saldırıyı gerçekleştirenlerin? İşte o saldırılardan Tunus'taki iki saldırı ile de ilgili olan bir şüphelinin öldürülmesinden bahsediliyor ama takip. Evet, fakat onu öldürüp öldürmedikleri bilinmiyor. Yalnız 30 kişi öldürülmüş. Asıl öldürülmek istenen kişi öldürülememiş yalnız. Ya da öldürüp öldürülmediği bilinmiyor daha doğrusu. IŞİD'e saldırıyorlar sonuç olarak. Ya da IŞİD'e saldırıldığı söyleniyor. Evet, öyle söyleniyor. Yani Libya'da artan bir askeri varlığa geçti. Amerika Birleşik Devletleri ta 2011'de Amerikan destekli bir askeri müdahale sonunda Muammer Kaddafi, uzun vadeli 30 yıllık diktatör, küsur yıllık diktatör devrilmişti. Ve son aylarda da hem Amerika hem Britanya özel harekat güçleri tekrar Libya'da operasyona başladılar. Zaten dünyanın her tarafında da bu özel harekat operasyonları devam ediyor. General Joseph Dunford da şey demişti, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı diyebileceğimiz Joint Chiefs of Staff deniyor ona, chairman, onun başkanı, kurmayın başkanı General Dunford şey demişti, biz nihai askeri eyleme geçmek istiyoruz IŞİD'de Libya'ya karşı diye. Evet, IŞİD'i vurmak için, ama karışık bir, çok karışık bir iş yani. IŞİD bu arada bir Bangladeş'te de vurmuş, bir Hindu din adamına vurmuşlar, bıçaklamışlar, bıçakla öldürmüşler. Bangladeş'te. Evet, Bangladeş'te Hindu bir din adamını, Jogeshwar Roy diye, Guardian'ın bir haberi bu, 55 yaşında. İki kişi tutuklanmış Cemaatül Mücahidin Bangladeş'te, Cemaatül Mücahidin grubuna mensuplarmış. Fakat o da belli değil. Bu arada Amerika'da bir saldırgan var Michigan'da. Aha, evet. O da Kalamazoo kentinde Michigan'ın, 45 yaşında bir erkek gözaltına alınmış. O rastgele ateş açmış her yere. 7 kişiyi öldürmüş. Dünyadaki insan manzaraları böyle. Bir restoranın parkında 5 kişiyi, bir otomobil galerisinde de 2 kişiyi öldürmüş. Sonra intihar etmemiş mi? Hayır. Genellikle bu tipler böyle olaylar olmuş. Gerçekleştirdikten evet. Sonra intihar ediyorlar yani. Evet, bu da değişik. Ölenler arasında 8 yaşındaki bir çocukla babası var maalesef. Ve bol arabasında da bol silah bulunmuş zanlı. Buraya gelmeden önce de bir araba parkında ateş açmış. Daha önce her tarafta dolaşıyor ateş açarak ve bir kadını ağır şekilde yaralamış. Zanlı polise direnmemiş. Ama polis iyi haberi vermiş. Gözaltına aldık. Kamuya yönelik tehdit ortadan kalktı demiş. Spree killer mi deniliyordu buna? Evet. Killer, killing spree. Killing spree. Evet. Böyle bir terminolojisi var. Henüz Türkçe'ye çevrilmemiş. Umarım da çevrilmez. Evet. Ama Türkiye'de de var tabii. Türkiye'de işte Gaziantep'te 9 kişiyi öldürdü. O spree killer olmuyor. Spree killer eline silah alıp önüne gelen herkese taraması gibi. Yani evet. Herhangi bir taslak şemasında akrabalarımdan önce şunu öldüreyim sonra şunu öldüreyim gibi plan yapmadan eline silah alıp herkesi öldürmek. Ama daha önce vardı. Yiğit Bekçeli, Mehmet Karahasan vardı. Adapazarı'ndan kiraladıkları arabayla beraber 53 saat boyunca yollarına çıkan benzincilerdeki insanları öldürmüşlerdi. Bursa, İzmit, Ankara, Mersin ve Adana'da 7 kişi. Böyle Türkiye'de bir olay vardı. Eksik değil diyoruz. Var var, evet. Deminki belki de o tanıma girmiyor ama benim sözünü ettiğim kişi. O da yalnız iki ayrı zaman farkıyla gidip ailesi, küçük kızı hariç herkesi. Evet. Öldürdükten sonra gidip diğer aile fertlerini başka bir evde, başka bir semtte saat farkıyla bulunamadı o, değil mi? Hayır, onun Suriye'ye geçtiği haberi, yani ta ondan şüphelenildiği yolunda bir haberi görmüştük. Bu arada El Niño'dan da dünya çapında büyük bir küresel gıda krizine yol açtığını da söylememiz lazım. Think Progress'ten, Climate Progress sitesinden aldığımız önemli bir haber aslında. Bu yılın El Niño'su şimdiye kadar olanlardan en büyüklerinden biri olarak devam ediyor. Belki de peak, yani zirve noktasını geçmiş görünüyor ama küresel iklimi değiştirip her tarafı yakıp yıkmaya devam ediyor. 100 milyon kişiymiş Dünya Meteoroloji Örgütü'nün ve Birleşmiş Milletler Kuruluşları'nın söylediğine göre 100 milyon insan etkilenmiş bundan. Açlık var filan ve en ağır vurulan yerlerden biri Afrika ve oranın Zimbabwe'si. Yani mahvetmiş bütün hasatı, tarımı Zimbabwe'de. 2,5 milyona yakın insan da, yani nüfusun 1/4'ünden fazlası şu anda yardıma muhtaç, yiyecek yardımına muhtaç duruma düşmüş Zimbabwe'de. Düşünebiliyor musun? Çok yani hiçbir, Türkiye'de mesela kıyaslarsak yaklaşık 20 milyon insanın açlık yardımına muhtaç hale gelmesi gibi bir şey oluyor. Evet. Kıyaslarsak böyle. Ve şimdi sıkı dur. Bunun arkasından bir haber söyleyeceğim. O şey, doğum günü kutlamaları devam edecekmiş ama buna rağmen. Nijerya'daki zengin çocuklarının yaptığı devasa doğum günlerinden bahsediyorsunuz. Hayır. Lüks pop starlarının çıktığı lüks partiler değil mi? Bu daha da büyüğü. Bu Zimbabwe'nin 36 yıldan beri başında bulunan Robert Mugabe'nin 92. doğum günü partisi. 93 mü? 92 bitiyor. Zamanı geliyor galiba. İktidardan çekilmenin yavaş yavaş. Ya, bu devam edecek ve büyük bütün ülke bir yandan açlıktan kırılırken bir yandan da büyük ziyafetler, şölenler verilecekmiş ve devlet yayınları, oranın Zimbabwe TRT'si diyelim, şöyle bir yayın yapmış, bültenler yayınlamış dün pazar günü, dünyanın en yaşlı başkanına uzun ömürler dilemiş. 36 yıldır, bir 36 yıl daha dilemiş herhalde ve devletin resmi yayını olan Sunday Mail gazetesi 16 sayfalık ek yayınlamış ve Mugabe'nin doğum günü zaten İsa'nın, Hazreti İsa'nın doğum günü gibi bir şeydir demiş. Kutlamamız gerekiyor demiş. Ve politikacılar ve iş adamları, iş insanları $5,000 $100,000'lık paralar yatırıyorlarmış ziyafete. Yani Zimbabwe parası tabii. Ama büyük şölen olmuş zaten, devam edilecek. Biz şeyden bahsetmiyoruz. Tabii ki sıkıntılar olabilir, açlık sıkıntıları olabilir. Ama başkanın kutlanması daha önemli değil mi diye sormuşlar. Bence de öyle tabii. 94 zaten. Tane de mum yani. 92, evet. 92 miydi, pardon? 92'den 93'e mi geçiyordu? Yoksa, evet. 92 bitiriyor. 93 mum, evet. 93 haklısın. Ortada buluşalım. Bir mumun şeyi yok, evet. Önemi yok. Çok tabii itiraz olmuş ama mühim değil. Bu arada ben başka bir şey hatırladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Şubat'taki doğum günü için 2023 öğrencinin Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na. Bu Robert Mugabe'nin doğum günü 27 Şubat'tı. Cumhurbaşkanı'nınki, bizim Cumhurbaşkanı'nınki 26 Şubat. Ve 81 ilden 2023 öğrenci Aksaray'a yürüyecekti, Beştepe'ye. Ve hatta genelge, Oda TV'den ve başka yerlerden gelen haberlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlaması için okullara ilçe Milli Eğitim Müdürü Tugay Gözüm imzalı yazıda diyor ki, işte Türkiye Beyaz Ay Derneği işbirliğiyle aşmak için hareket kampanyası, Ankara İl Koordinatörlüğü filan, engelsiz öğrencilerimizle beraber, engelli engelsiz, Beştepe Jandarma Komutanlığı önünden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar kortej yürüyüşü 26 Şubat. Bir gün önce şeyden, Mugabe'ninkinden. Evet. Oluyor. Niye 2023? Cumhuriyet'in 100. yılı olarak nitelendiriliyor galiba. Evet, ama daha ona gelmedik ki. Cumhurbaşkanı'nın 100. yaş günü değil. Öyle bir PR çalışması vardı ya 2023 senesine dair. Muhtemelen hala o devam ediyor. O zaten ertelenmiş aslında. Yani bu soğukta çocukları yürütmek de pek doğru değil. Bir de yani bu saldırıdan. Üzerine, saldırıdan sonra ertelendi haberi. İnsanlar sokakta yürümeye korkuyorlar artık. Ankara'daki şeydeki Kadıköy'deki durum Selahattin anlatıyordu da yine girmeden önce. Taksim'deki o polis hareketliliğine alıştınız ya, artık her tarafta oluyor. İşin kötü tarafı, yani bu tip şeyler olduktan sonra da sadece durup bakamıyorsunuz. Nusaybin'de dün geçtiğimiz gün bir kadın öldürüldü. 50'li yaşlarda ve öldürülmesinin gerekçesi olarak da mekanizmanın yanlışlıkla ateşlenmesi, teknik bir aksaklık üzeri. Yani bir araçtan, zırhlı bir araçtaki teknik mekanizma, silahı tutan teknik mekanizma hareket ediyor ve oradaki kadını öldürüyor. Ardından böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi evet, buna yani benzer araçlar hepsi İstanbul'da, Ankara'da yani. Ve Türkiye'nin birçok yerinde dolaşıyorlar. Yani devlet yanlışlıkla insan öldürdü ama bu saldırılardan sonra artık potansiyel hedef haline geliyorsunuz ve yanlışlıkla tetiklenip tetiklenmemesi de insanı korkuya düşürüyor açıkçası. Değil çocukların bir arada durması, sokakta yürümeye bile korkar hale geldi insanlar. Evet, muazzam bir zaten iktidar iktidar tarafında zirvedeki kesimlerde ciddi bir kuşkuculuk hakim. Yani nasıl mesela kan anonsu yapılınca bunun şey yaratmak, kaos yaratmak için olduğu düşünülürse, şimdi mesela Cerattepe'de akıl almaz bir başka açıklama daha geldi Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan. Eylemciler bizzat artık ağaç keserek yapmaya başladılar diye. Yani bir kan anonsu yapıyorsun, bir ağaç kesiyorsun ve bunun üzerine şeye atıyorsun, hükümetin üstüne atıyorsun diye. Yani evet, Cerat'taki durumu zaten seslerle beraber önümüzdeki yarım saatte tartışacağız ama yani şeyin kötü kısmı, yani bu Ankara'daki saldırıdan sonra olabilecek olan olayların, hatta olmakta olan olayların kötü kısmı da iktidarın mücadele ettiği kısımdan da artık dişe diş, kana kan sesleri de gelmeye başladı. En son bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin taziye çadırı kurulmuş Van'da ve şehit olarak adlandırılıyor. Küçük çocuklar annelerinin karnında öldürüldüler. Raperin madem insanlarımız katletiyor bizim de cevap olmamız gerekiyor diyerek halkı için kendini feda etmişti. Bu feda eyleminde de işte siviller, askerler, oradaki bulunan, oradan geçmekte olan, o otobüste bulunmakta olan insanlar hayatını kaybetmişti. Şimdi de bu yüceltiliyor mesela. Evet. Çok yani şey, milletvekilleri de katılıyor bu tip taziyeleri. Öyle mi? Evet. Dünya tarihinde de ender, yani Türkiye tarihinde kesin ender rastlanan bir şey ama yanlışlıkla bir insanı öldürdük. 59 yaşında bir kızı, zırhlı aracımızda oluşan teknik bir arızadan dolayı ateşleme mekanizması harekete geçmiş diye bir açıklama var ve bunların sonunda da gene herhangi bir istifa, herhangi bir soruşturma var. İdari, adli ve idari soruşturma başlatılmış olup sonucuyla ilgili kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir diyor ama ben böyle şeyi çok az duydum yani. Doğrusunu istersen zaten genel bir dağınıklık ve inandırıcılığını oldukça azaltmış. Yani mesela Obama ile konuşuyor. Cumhurbaşkanının Obama ile uzun bir görüşme yaptığı haberi vardı. Yani 80 dakika falan, 1 saat 20 dakika görüşüldü. Tabii o çevirilerle beraber 40 dakika demektir. Evet. Ama gene de uzun bir görüşme, fakat yapılan açıklamalar birbirinden farklı. Amerika ile Türkiye tarafından yapılan açıklamalar, işte bu suikastin, bu büyük Ankara'daki ikinci büyük suikastin failleri konusundaki yapılan açıklamalar da farklı. Bu kaygılıyız açıklamalarından bahsediyorsunuz değil mi? Obama'nın YPG hakkındaki, evet, kaygı. Evet. BBC Türkçe bu tuzağa nasıl düştü peki? BBC Türkçe'nin manşetine baktığınız zaman, özür dilerim, başlığına baktığınız zaman Obama YPG ve Suriye rejiminin ilerleyişiyle ilgili kaygılı şeklinde bir başlık atmışlar 19 Şubat'ta. O BBC'ye de mi tek taraftan geliyor bu haberler? Hükümetin tarafını vermiş oluyor sanıyorum yani. Çünkü bu konuya tekrar döneriz. Evet. Çünkü çok önemli bir şey var. Tolga Tanış çok ayrıntılı bir analiz yazısı yazdı bu konuda. 6 yıldan beri hemen hemen her gün takip ediyorum Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini ve böyle bir uzaklaşma ve ayrışmayı ilk defa görüyorum dedi. Yani doruk noktasına ve söylenenlerle dışarıda bırakılan sözler var. Yani çok şizoid bir durum içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten BBC Türkçe'de Selim Girit'in filan da ondan sonra yazılarında ondan farklılık da vardı. Mesela Batı YPG'nin terör örgütü olduğuna ikna edilebilir mi şeklindeki haber analizinde de farklı durumlar ortaya çıkıyordu. Bunların hepsine döner bakarız şimdi. Açık Gazete. ve Supremes grubundan Nathan Jones adlı ünlü parçayı dinledik. Soul Band of Gold albümünden aldığımız bir parça. Çalma sebebimiz de başlıcası bu Florence Ballard'ın, Flo diye bilinen grubun kurucu elemanlarından, bu çok ünlü Motown grubu Supremes'in kurucu elemanlarından Florence Ballard'ın ölümünün 40. yıl dönümü olması. Ona da bir günaydın diyoruz buradan. Flo ya da Blondie diye de bilinen, lakapları öyle, bir Amerikalı şarkıcı. Çok erken tarihte hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın dedik işte. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazetesi devam ediyor. Yani şöyle bir durumdan bahsetmemiz mümkün. Tolga Tanış'ın 21 Şubat Hürriyet nüshasında yayımlanan yazısında, 2010 yılından beri Türk-Amerikan ilişkilerini yerinden takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın sayısız basın toplantısına katıldım. Ancak Ankara ve Washington'ın böylesine temel bir ayrılık yaşadığını gösteren briefing gibisini hatırlamıyorum diyor. Perşembe briefingleri yapılıyormuş düzenli. İki ülke arasında başka derin farklılıklar da olmuştu 2010'daki İran krizi gibi, ama Perşembe günü benim o salonda gördüğüm şu: Washington, Ankara'nın Suriyeli Kürtler konusundaki pozisyonunu desteklemediği gibi Türkiye'nin öfkesini de umursamıyordu diyor ve şunları koymuş ortaya. Ne dedi Ankara? 1. 17 Şubat saldırısını Suriyeli Kürtlerin kurduğu PYD'nin silahlı kanadı YPG yaptı. 2. Meşru müdafaa hakkımız var. Yani Suriye'deki YPG hedeflerini vurabiliriz, ki vuruyorlar zaten. Vurmaya devam ediyorlar bildiğimiz kadarıyla. Kesilmedi değil mi topçu? Hayır, dün de topçu atışları gerçekleştirmiş. 3. Kanıt kesin olduğuna göre Amerika Birleşik Devletleri de artık YPG'ye desteğini kessin. Washington cevap olarak ne dedi diyor? 1. YPG'nin yaptığına ikna olmadık. 2. Meşru müdafaa hakkın kendi toprağında geçerli, Suriye'deki hedeflere topçu atışına son ver. 3. Bizim YPG'ye desteğimiz sürecek. 3 konuda birden Washington'ın Türkiye'yi geri çevirmesi Ankara'da bir şehir efsanesinin de sona ermesi anlamına geliyordu diyor Tanış. Amerika'nın bize duyduğu ihtiyaç bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla. Bunu da galiba Cumhurbaşkanı söylemişti bu sözü hatırladığım kadarıyla. Fakat Pearson'da, eski Amerikan Büyükelçisi Robert Pearson, 6 Ocak'ta Orta Doğu Enstitüsü için yazdığı yazıda da şey demiş: Türkiye'nin kendi kararı diye bitiriyormuş. Bana sorarsanız diyor Tolga Tanış, fikri altyapısı Türkiye'nin Suriye'deki tartışmalı politikalarının yanı sıra ta 2013 Gezi'ye kadar gidiyor. Daha önce Gezi olmasaydı 2014'te Kobani'de Kürtlere silah vermezlerdi derken de bunu kastetmiştim. Yani Gezi sonrası şekillenen özgürlük eksenli düşünce iklimini de hesap ettiğine inanıyorum diyor Washington'ın. Ve buna rağmen Ankara durumu farklı yansıtıp içeriye Amerika'nın YPG konusunda kendi çizgisine geldiği izlenimini vermeye devam etti. Ve bunu da büyük bir riske girip diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Obama ile yapacağı bir telefon görüşmesiyle tescil etmek istedi. Hakikaten öyle açıkladı çünkü Cumhurbaşkanı. Şimdi konuşacağız bugün 17'de falan dedi. Sanki John Kirby'nin açıklamaları Amerika'nın pozisyonunu yansıtmıyormuş gibi, sanki Obama'nın özel temsilcisi Brett McGurk 2 hafta önce Kobani'ye kendi başına gitmiş gibi. Peki ne oldu? Tam da beklenen oldu diyor. Ankara yayınladığı bildiride görüşmenin içeriğini Washington'dan farklı aktardı. Hükümet yanlısı basın, gazeteciler, ABD, Amerika Birleşik Devletleri YPG konusunda Türkiye'nin çizgisine geldiği iddiasını devam ettirdi. Ancak Obama, içeriğini halen tam bilmediğimiz ve bana kalırsa iki lider arasında son yıllarda yapılmış en kritik telefon konuşmasında bu sefer Erdoğan'ın yüzüne söyledi. Şöyle: YPG ilerlemesin ama siz de Suriye'de Kürtlere yönelik topçu atışlarına son verin. Ne YPG'ye yönelik bir kınama, ne Amerika'nın YPG'ye desteğinin sona ereceğine dair bir söz, ne de Erdoğan'ın istediği Suriye'de bir sınır ötesi kara operasyonuna yeşil ışık diyor. Bu iş nereye gider diye bitirmiş analizini. Tek bir seçenek koydu Washington bu politikasıyla Ankara'nın önüne diyor. İçeride Kürtlerle süren gerginliğin azaltılması ve çözüm sürecine dönüş. Erdoğan bu politikasını daha ne kadar devam ettirir, Washington'la ilişkileri daha ne kadar tırmandırır kestirmek zor. Ama durum aktardığım minvalde demiş ve Washington'ın tavrı da çok net. Tıpkı briefingde Kirby'nin söylediği gibi kendi tercihi diyor. Kritik bir durum var. Yani zaten mesela Cengiz Çandar da yurtta iflas, cihanda iflas başlıklı yazısında aynı şeyi söylüyor. Durumun ciddiyeti ve kaybedilen canların acısıyla yapılmış bir vakur konuşmayla hiçbir ilgisi olmayan Washington'a dönük hadi artık ama ya o ya ben konuşması sayılabilecek. Dünyanın en acemi başbakanından beklenmeyecek bir aculluk ile müthiş bir inandırıcılık zaafı sergileyerek fail YPG'dir diye açıklamasını yaptı diyor. Böyle bir kritik ortamda yani bir de Profesör Savaş Genç'in bir değerlendirmesinde büyük güvenlik zaafları karşısında kimse istifa etmez ve suçu üzerine almazken Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'ye büyük bir maceraya sürme hesabı bu ülkenin yararına olabilir mi diye sormuş. Savaş Genç'in profesör yazısını aktarıyor Cengiz Çandar. Ve Suriye'de fiilen savaşa girmenin Türkiye'yi mahvedeceğini galiba sadece bu niyete sahip olanlar görmüyorlar. Benden sonra tufan zihniyeti tüm otokratların bünyesinde bulunan bir virüstür diyor. Ve şeyi de eklemiş Çandar, Staffan de Mistura'nın Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi Türkiye Suriye'de işlerin karışmasına yol açıyor diyerek eleştirdi diyor. NATO Türkiye'nin Rusya ile çatışmasında arkasında durmayacağını belirgin şekilde hissettirdi. Bu iktidar tek başına iktidara geleli çeyrek yıl daha dolmadı ve dış politika iflas, içeride ise istihbarat ve güvenlik politikası iflas, geriye ne kaldı diye sormuş. Hakikaten bu 24 saat içinde açıklamalar yapıldı ama bundan önceki bütün patlamalarda hiçbir şey yoktu. Hala da yok değil mi? Bildiğimiz kadarıyla hiçbir soruşturmanın sonucunu bilmiyoruz. Büyük patlamalar, katliamlarda bir sonuç alındığını. Evet. Yani istihbarat konusunda çok ciddi bir şey var. Peki. Yani buradaki durum şuydu. Kişilerin kimliği belliydi. Rakam azdı. Ve rakamı az olan kişilerin de kimlik bilgileri vardı. Ve orada kimlik bilgisi olmayan tek kişiye ulaşılmış olduğu söyleniyordu gazetelerde. O kişinin de parmak izi kayıtlarından ya da ne şekilde oluyorsa orada yazıyordu. Kimliği de çıkmış diyorlar. Kimliği de çıkmış diyorlar evet. Ve oradan da bu kişinin kim olduğuna ulaşılmış. Babası da kabul ediyor. Hala bir DNA testi yapılacağı söyleniyor ama taziye çadırları da kurulmuş işte biraz önce söylediğim gibi. Peki günün sorusu, siz bu insanları niçin takip etmediniz? Sizin istihbaratınız çalışmıyor mu? Biz siyasiler ülkemizde işlenen cinayetlerden sorumluyuz. Tavrımızı ortaya koymak zorundayız. Çünkü halk bize oy verirken can güvenliğini, mal güvenliğini sağlayacaksın diye veriyor. Bunu kim söylüyor? Ha bu şey Paris saldırısı ardından yapılan açıklama değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsun evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan söylüyor evet. Yani Paris saldırısını gerçekleştiren kişilerin kimliğiyle buradaki kişilerin kimliği tabii ki birbirinden farklıdır. Yani daha doğrusu bu kimliklerin altındaki yatan nereden geldikleri farklıdır. Sonuçta Paris'te muazzam bir mülteci akını yaşanmıyor. Ama evet. Türkiye'de yani günde 15 bin 20 bin kişinin girdiği zamanlar oluyor bir gün içerisinde ya da birkaç gün içerisinde. Yani takibi kolay olmasa bile bu kadar büyük lafların edilmemesi gerektiği ortaya çıkıyor şu anda. Edildiği zaman da böyle sonucunda geri tepme durumu olabiliyor yani. Evet peki burada şimdilik ona duralım ve Artvin'e geçelim biraz da çok büyük bir... Yalnız şeyi de hatırlatmak lazım. TAK da bir sonraki yaptığı açıklamasında turistleri uyarmış. Türkiye'ye gelecek evet. Olan turistleri de uyarmış. Bunu da söylemen iyi oldu. Ve yani 60'ın üzerinde saldırı gerçekleştireceğini, bununla alakalı olarak saldırılar gerçekleştireceğini söylüyor. Sivillere karşı da saldırılar gerçekleşeceği de bu manası çıkabilir buradan. Her iki saldırıda da siviller, daha doğrusu bu saldırıda siviller ölmüştü. Gene Sabiha Gökçen'in yapıldığı söylenen saldırıda da sivil hayatını kaybetmişti. Ya artık siviller de oradan hedef alınıyor. Evet, oradan hedef alınıyor. Evet. Yani artık zaten Türkiye'de siviller hedef alınıyor. Doğu bölgelerine baktığınız zaman orada da aynı şekilde. Zaten orada savaş var. Epey gerçek bir savaş. Şimdi bu savaşı Türkiye'nin geneline yaymaya çalışıldığına dair çeşitli analizler var. Evet, yani o konuda haberlere giremedik ama Suriye'den mesela AHİM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 6 başvuru daha, bodrum katında her an ölebilirler. 6 kişi bodrum katına sığındı. Sur'dan değil mi? Bulundukları yer bombalandı deniyor. Evet, Sur'da. Bu yeni bir haber. Veys Polat'ın T24'ten haberi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü İdil'de ve Sur'da da 3 askerin şehit olduğu haberi geldi ayrıca yani. Ve işte söylediğimiz gibi daha önce de belirtti, çok acayip bir olayda Dilşah Ak adlı 59 yaşındaki kadının teknik arıza sonucu vuruldu. Burası zaten. Önemli olan şey artık robotlar tarafından çıkan arızalar yüzünden insanlar hayatlarını kaybediyor. Yani daha önceki şeylerde bu tip cinayetlerde insan kaynaklı olduğu söyleniyordu. Bu tip yanlış anlaşılmaların ya da teknik aksaklıkların. Fakat bu sefer doğrudan robotlar tarafından, yani farklı bir mekanizma tarafından işlenen cinayetlerin yanlış anlaşılmasından ötürü, daha doğrusu arızadan ötürü ortaya çıktı söyleniyor. Arıza olduğu söyleniyor ama biz tabii bunun robot mu yoksa kendinden geçmiş polisler mi yaptığını ancak soruşturma sonucunda öğrenebiliriz. Yapılan açıklamada bu şekilde geliniyor. Evet. Evet, soruşturmada yapacağız diyor. Takip etmeye çalışacağız ama genellikle sonuç alınamıyor. Yani Roboski'den başlayarak kaç yıldır herhangi bir sonuca ulaşıldığını şimdiye kadar görmedik. Sonuç ulaşıldığı zamanlar ne oluyor ki? Mesela şeye bakın. Diyarbakır Barosu'nun başkanının öldürülmesi olayına bakın. Tahir Elçin'in olayının öldürülmesine bakın. Yani tanık olarak dinleniyor kişiler. Fail olarak o ortaya çıktığı söylenen kişiler tanık olarak da aynı şekilde dinlenip serbest de bırakıldığı da oluyor. Yani takip etseniz de takip ettikten sonra ortaya çıkan sonuç da çok içinizi açmıyor. Evet, bu da takipse eğer. Evet, peki Artvin'e tüm giriş çıkışların yasaklandığı gibi bir, orada da ayrı bir şey var. Gerçekten Artvin Kafkasör Yaylası Cerattepe'deki Cengiz Holding'in madencilik faaliyetlerine karşı tepki eylemleri için çeşitli illerden Artvin'e gelen grupların kente girişine izin verilmedi. Orada apayrı bir durum var. Valilik bütünüyle kente giriş ve çıkışlara yasak getiriyor. Rize ve Erzurum'dan gelmek isteyenler araçlarla yolda kalıyorlar. Uzun konvoylar var. Polis ve jandarma Hopa Borçka Karayolu can kurtaran mevkiinde yolu ulaşıma kapatmış. Asker barikadını aşmaya çalışan grupla polis ve askerler arasında arbede var. Yani çeşitli gazetelerden ve yayın organlarından takip etmek de mümkün. Bu arada Didem Gençtürk'te orada ve bize ilettiği sesler var. Cerattepe'de yürüyen protestoculara müdahale de var. Göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle saldırıya da büyük öfke var. Siz Cengiz'in polisisiniz diyorlar. Cengiz Holding'in. Ve Orman ve Su İşleri Bakanı da ağaç keserek eylem yapanları tespit ettik, onları cezalandıracağız diyor. Yolu kapatmak için ağaç kesmişler, ilk kez eylem yapanlar ağaç kesmiş orada diyor. Halbuki yani ağaç kesilmesinin hiç olmadığını da söyleyen kendisiydi. Halbuki biz onun seslerini de yayınlamıştık daha önce. Şimdi Didem'in bize gönderdiği seslerden bir kısmına kulak verelim. Bu dinlediğiniz ses dün akşam Artvin merkezde duyulan sesler. Yani Artvin genelinde böyle bir durumun hakim olduğundan bahsediliyor. Evet, topyekun bir Artvin halkının çevre illerden de gelen desteklerle böyle bir direniş halinde olduğunu Valilik görüyoruz. Valilik yakınlarında işte bu tip seslerle beraber Artvin'in eylemi gerçekleştirilmiş. Onun sesini iletti Didem. Evet, bir de tencere tava vaziyetleri de var. İşte bu oydu. Çalan o, kadınların başını çektiği de önemli bir şey var aslında. Belki kadınların da birazcık sesine kulak verebiliriz. Biz de devlet memuruyuz, emir kuluyuz. Biz de devlet memuruyuz. Bu memleket devlet memurlarının memleketidir. Emir

çıkarmamız da lazım, kalkınmak gerekiyor diye. Çok inandırıcı oldu mu Davutoğlu bilmiyorum. Yeraltı zenginliğimizi de ekonomimize katkı olarak sunacağız. Yani gelişmeleri yakından takip ettik diyor Davutoğlu. Bir kere daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin havası, suyu, taşı, toprağı, güneşi hepsi hepimize emanettir diyor. Şimdi bu konuşmanın yapıldığı sırada alttaki görüntülerde kadınların iki bacağının kırılıp hastaneye kaldırıldığı, ameliyata alındığı haberleri filan var. Türkiye'nin her köşesindeki çevrenin korunması bizim en asli görevlerimiz arasındadır lafı çok inandırıcı geldi. Evet, yani emanet denildiği zaman da biraz Hasankeyf'e baksınlar, biraz Sulukule'ye baksınlar. Bunca yıllık, yüz yıllık emanetlerin ne halde olduğunu şu anda görsünler de ondan sonra tekrardan bu sözlerini dile getirebiliyorlar mı hep beraber görelim. İyi haber, Yedikule şimdilik kurtulmuş durumda. Kurtulmuş mu? Evet. Ama Sulukule gitmişti işte. Evet, Sulukule de sonradan ayrı bir hikaye o da. Mahkeme kararıyla durduruldu o da. Çok ilginç. Neyse konuşuruz. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Merhaba Ali Bey, günaydın. Merhaba. Kusura bakmayın, biraz gecikerek girdik. Çok yoğun gündem, kontrol etmekte de zaman zaman güçlük çekiyoruz. Cerattepe'den de sesler vardı. Onları girelim derken biraz kayma oldu. Şimdi 9.30'dan sonra da bir konuklarımız olacak. O yüzden böyle biraz sıkıştık. Evet, buyurun. Evet. Cerattepe için zamanımızı feda edebiliriz. Önemli değil yani gerçekten. Ama bir, öncelikle zaten Didem arkadaşımıza ve Cerattepe'deki tüm direnişçilere selam göndererek başlamak isterim bugünkü programı. Çünkü son günlerin en umut veren görüntüsü oradan geliyor. Sonuçta Cerattepe Gezi ve serisinin bir halkası olarak yorumlamak mümkün. Bölgedeki insanların iktidarın halkası olan bir şirketle girdiği mücadele havuz medyasının en önemli unsuru. Türkiye'deki AK Parti döneminde kullanılan şirketlerin, var edilen yoktan var edilen şirketin en önemlinden biriyle bölge halkı çok önemli bir mücadele içerisinde. Bu mesele aslında Türkiye'de demokrasi cephesi diye nitelendirdiğimiz barış severlerin, iklimcilerin demokrasi cephesinin genişlemesine de bir örnek teşkil ediyor. Sonuçta demokrasi mücadelesi barış için ve iklim için halkı olarak gelişecek bir mücadele. Bu anlamda Cerattepe'deki tüm dostlara ve radyomuzun dan arkadaşımız Didem'e selam ederek bu haftaya başlayalım. Bir selam da Umberto Eco'ya yapalım. Evet. Onu da kaybettik. Önemli bir Avrupa'nın son İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemlerde, yani son 50 yılında önemli düşünürlerden ve yazarlardan bir tanesi. Gül'ün adıyla tanımış oldu kendisini. Ona da bir selam yapalım. Sanıyorum farklı programlarda kendisine daha ayrıntılı değinilecektir. Evet, yani bu arada da Altın Ayı'yı da Berlin Film Festivali'nde bir başka İtalyan sinemacı Gianfranco Rosi kazandı. O da çok ilginç bir belgeselle göçmen trajedisini filme alarak yapmıştı. Çok ilginç, yani gaz odasının kapısında durup içeriği çekmemek gibi bir şey diyor. Ölümü çek dediklerinde ben çekmek istemedim diyor kurtarma operasyonlarında. Çek çek, dünyanın bunları görmesi lazımdı. O zor olan onu ölümü çekmek değil, orada olmak, şahit olmak demiş. İlginç yani. Çok bilmiyordum bunu ama onunla bağlantılı bundan sonraki konuşmayı inşa edebiliriz. Yani 2. Ankara katliamı içinde bulunduğumuz durum Türkiye açısından yani kelimelerle ifade etmekte kelimelerin tanımlamalara yetmediği bir hal. Dağılma, çözülme, iflas, rezilüstü olmak. İşte, dip burası mı? Yani gerçekten bir ülkenin içinde bulunduğu durumu tarif ederken iktidar sahiplerinin ülkeyi getirdiği konum da dip burası mı diye sorgulamak isterim. Her şeyden evvel AKP ve Erdoğan'ın son saldırı sonrasındaki takındığı tutum ve iktidarları boyunca da takındıkları, başvurdukları araçlar bana Amerika Birleşik Devletleri'nin Bush yönetiminin Irak müdahalesi için ortaya koyduğu neokon politikalarını hatırlatıyor. Hatırlarsınız Saddam Irak'a müdahale için bir yin yalana başvurulmuştu. Bu yalanların içerisinde kimyasal silahlar, nükleer silahlar, var olmayan silahların Saddam'ın elinde, Irak'ın elinde olduğu öne sürülmüştü. Kitle imha silahları. Uluslararası dünyanın, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün raporlarının tersine bu yalanlarla saldırı yapıldı ve Irak işgalindeydi. Bu teknik, Birleşik Devletler'in dünyada pek çok ülkenin kullandığı bir teknik. Yalana başvurarak saldırmak, yalanla kitleri ikna etmek. Ki bu neokon düzmecelikle sonuçta belgesellere, biraz önce siz de söylediniz, Michael Moore'un muazzam saldırı yayan yalanları diye belgesellerine konu oldu. Pek çok belgesele konu oldu, itiraflara konu oldu. Bunun üzerinden 10 yıllar geçmedi. Sadece 10 yıl geçmeden yalanlar ortaya çıktı. Bizim tarihimizde düzmece hikayelerine, çok olaylarına çok rastlarız. Ta Düzmece Mustafa olayına kadar olayı götürebilirsiniz. 1300'lerdeki Osmanlı Beyliği'ndeki yaşanan olaylara. Tarihten de çok şey alabilirsiniz. Mesela Bulgaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri olan, daha sonra Dimitrov'un Alman meclis binası Reichstag yangını, hemen yangın sürerken Dimitrov ve üç arkadaşı tutuklanmıştır. Hitler'in düzmece bir şeyle bu kişiler tutuklanmış ve yargılanmıştır. Meşhur Dimitrov savunması da yargılamalar sonucunda çıkmıştır ki Göring ve Goebbels'e müdahil olarak katılmıştır. Sonra sizin kuşağına gelelim. 12 Mart Kültür Sarayı, Marmara Gemisi sabotajları, değil mi? Sayısız örneklerimiz var bizim iktidarlarla ama dünya tarihi de bizim tarihimizde düzmece eylemlerle doludur. Yalanla toplumları ikna etmek, yalanla yönetmek için dediğim gibi Irak ve Saddam, Birleşik Devletleri'nin neokonların muazzam bir uygulamasıdır. Bu konuda Birleşmiş Milletler paspas edilmiştir Amerika Birleşik Devletleri neokon kadrolar tarafından. Ya bizimlesiniz ya onlarlasınız demiştir. Dünya aşağılanmıştır. Bu lafları, benzer lafları Erdoğan ve AKP iktidarında da görüyoruz. Dolayısıyla ki bu müdahale şu anda Orta Doğu'nun çıkarsızlaşmasına muazzam bir katkıda bulundu. Irak'taki müdahale ve seküler yapılar tahrip edildi ve cihatçı grupların işte bugünkü yaşadığımız bataklığa dönüştü. Ali Bey, efendim. Çok özür dilerim, sözünü kestim ama anlamadığım bir nokta var, müsaade ederseniz onu sorayım. Şimdi bu saldırı mı düzmece, yoksa saldırının arkasındaki nedenler mi ya da failler mi düzmece olduğu gibi bir soru işareti kafama çıkıyor. Sonuçta TAK gibi bir örgütten bahsediyoruz. Tabii ki, yani şöyle, burası bütün bütün ülkelerle çatıştığım, yani kaç yıllardır hem kendi topraklarımız hem sınır istihbarat gruplarının at koşturduğu, cirit attığı bir mekan. Zaten ülkeye 3 milyon yakın göçmen kabul etmişsiniz. IŞİD'le ilişkileriniz bir muamma. Daha NİDE olayı baskı altında, gizlilik içeriyor. Türkiye'deki IŞİD hücreleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Yani ne kadar ölü, ne kadar diri, ne kadar sessiz hücre var. Ve bunların bizim istihbaratımızla ilişkileri aydınlığa kavuşmuş değil. Türkiye'nin dünyadaki algılanışı, IŞİD ve benzeri örgütlere yardım eden devlet konumundayız. Dolayısıyla ama tam olarak ayağını sıkmak olmaz mı mesela bu gibi örgütlere yardım etmek? Takım bundan önceki saldırısına bakıyoruz. Atatürk Havalimanı'nda havan topuyla saldırdıkları haberleri çıkıyor. Ardından çeşitli iddialar var. Turistik bölgelere saldıracağını, sivilleri öldüreceğini söylüyor TAK denilen örgüt. Can, ben bu TAK mesela TAK nedir? TAK bir fedai koludur benim anlayışıma göre. Yani PKK'nın yani yaptığı eylemlerin fedai koludur. Yani bizim dünyamızda pek çok imalat örgütler de çıkmıştır. Bu örgütleri de bilemiyorum. Yani ben açıkçası TAK'ı tanımlayan, bilen bir şeye ulaşmış değilim. Kendi siteleri, yani Türkiye'de açılmasa bile kendi sitelerinde nasıl kurduğu, kimler tarafından kurulduğu, bu eylemi gerçekleştirenlerin arkasındaki tarihlerin neler olduğu yazıyor bir şekilde. Yani bu konuda hala açıklamaya muhtaç hususlar olduğunu düşünüyorum. Kim açıklayacak yani, peki Ali Bey? Efendim? Kim açıklayacak? Mesela TAK'ın yaptığı eylemleri kim açıklayacak? PKK üstlenmiyor, vallahi, devlet bilmiyor. Eğer TAK diye bir örgüt var ve bunun yaptığına dair bu husus varsa bunları açığa çıkaracak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Daha ölenlerin kimliği tespit edilmeden failin kimliğinin tespit edilmesi en ufak orta düzeyde bir zekada bile istifamlara yol açabilecek konumdadır. Dolayısıyla bu tür artı geriye baktığımızda sadece son bir yılı alın, hiçbir katliamın sorumluları bulunmazken, suikastların sorumluları ve gizlilik söz konusuyken bunun bir an bir şekilde ortaya çıkması ve içinde bulunduğumuz iç ve dış siyasal konum, Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz de ele alındığında, birlikte ele alındığında pek çok istihdam ve düzmece hikayelerin olabileceğine yol açmaktadır. Evet. Yani bu eylem tabii ki düzmece değildir, o kadar insan ölmektedir. Bu eyleme gelirken istihbarat zafiyetleri, bu konudaki tutum, takımdan tutum ve sonrasıki açıklamalar bu hususta titizliğin olmadığını gösteriyor. Yani bugün biz görüyoruz ki aradan yıllar geçtikten sonra Hrant Dink ile ilgili dosyadan rapor çıkarılmış. Bugün yansıyan şeylerde, haberlerden biri. Soma'da 3 yıl önce verilen bakanlık müfettişlerinin verdiği rapor gün yüzüne çıkmamış. Dolayısıyla bu tür eylemler içinde sicilli bozuk, yani Roboski aydınlanmamış. Sayısız binlerce aydınlanmamış olayla karşı karşıyayız. Son Güneydoğu'da yaşanan hangi eylem hukukun içerisindeki devletin yaptığı, yani orada bir savaş hali ve bu savaşın faili de meçhulleri yok. Failler belli. Ceset depoları haline gelen bir kentten söz ediyoruz. Cizre'den, Sur'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla hem içe hem dışa PYD'yi işaret etmekle bir saldırı yalanı kullanılmıştır. Bu henüz, yani hukuk, adli makamları şey yapmadan bu mevzuyu bu şekilde işaret etmek gerçekten ne uluslararası alanda ne de içeride kabul görmüştür. Dolayısıyla yani adli süreçleri, adil adli süreçlere intikal etmeden bir işaret ve hedef ortaya konulmuştur. Bu yalanda içeride ve dışarıda sayısız örnekleri vermek mümkün. Eski ortağınız cemaat bir anda terör örgütü olmuştur. Ergenekon ve darbe davaları yoktur. Onlar milli orduya saldırıdır. 2010 anayasa oylaması belki verdiğiniz sözler ve kabul edilen maddeler sonradan teker teker ortadan kalkmıştır. Ve bu da bir yalandır. Barış çözüm süreci nedir? Oslo görüşmesi nedir? İmralı görüşmeleri nedir? Dolaylı Kandil görüşmeleri nedir? Ve sonrası takımdan tutum nedir? Tapeler nedir? Sıfırlama operasyonları nedir? Doğrular örtbas edilip düzmecelik icrası ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla Can'la Erdem'in davası nedir? Yani o iddianame nedir? Örgüte bağlamalar nedir? Yakında Mart'ın sonunda mahkemesi olacak. Yani sayısız gerçek olmayan iddialarla, yaklaşımlarla insanlar içeridedir. Olaylar vardır. AKP ve dönemi yalanlar içinde Michael Moore'a ters olmaz inşallah içeriden. Sayısız belgesel yapmak yapacak insan çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yalan zincirine daha sonra biliyorsunuz Amerika'nın Bush dönemi yöneticileri itiraflarda bulunmuşlardır. Hatırladığım kadarıyla Genelkurmay Başkanı Powell buna örnektir. Ve bütün bu teknikleri elbette gerçektir. Düzmece o kadar insan yaralandı ve öldü. Ama arka planını, gerçeği bulandırmak yalanla mümkün oluyor. Dolayısıyla doğru dürüst bir hukuk devleti, adli yargılamanın adil olduğu bir devleti bunların ortaya çıkması ve sorumluların cezalanması lazım. Biz Suruç'ta, biz Diyarbakır'da, biz Sultanahmet'te, artık Ankara'nın birinci Ankara katliamında, Gar katliamında kim istifa etti? Bir tane Ankara Emniyet Müdürü. Onun yerine de kimse atamamış zaten. Evet, onun yerine de şey olarak devam ediyormuş yani. Geçici görevle bunca yıldır. Yani çok şey bir durum var. Gevşek bir, en hafif tabiriyle gevşek durum var doğrusu. Hiçbir istifa, yani, hiçbir sorumluluğun takibi yok. Ve şu anda... İkisi de Ankara başkent merkeze yapılan saldırılardır. Evet, bir de şimdi başkent güvenlik eylem planı gibi hazırlanması gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bu da mesela bugünkü Milliyet Gazetesi'nde manşet haber olarak var. Günün haberi Kıvanç El imzalı. Yani çok ciddi güvenlik riski meclisin vesaire deniyor. Şeyde aynı konuda da Taraf Gazetesi de bugün 11 Eylül eylemleri demiş. Siz de 11 Eylül'den bahsedince şimdi oradan bağlantı kurabiliriz. Yani Ankara'da 28 kişinin hayatına mal olan kanlı saldırının milat olduğu, hükümetin de yeni güvenlik 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika'nın hayata geçirdiği güvenlik önlemlerinin benzerlerini uygulamak için düğmeye bastı diyor ki bilemiyorum. Yani vallahi ne çıkar. Bu benim de son değineceğim hususlardan biriydi. Ankara'ya özgü güvenlik tedbirleri. Bu zaten çok önemli bir bölümünde Doğu'da, Güneydoğu'da, geçen gün Kars'ta da dün ilan edilmiş. Yasak bölgeler, girilmez bölgeler ve savaş hakim. Ve olağanüstü savaş kuralları yasasız, şeysiz uygulanmakta. Bu anlaşılan büyük kentlere ve başkente de yansıyacak. Yani akıllarından geçen şey ülkenin tümünü sıkı yönetim ve rahmsız hal halinde yönetmek isteği. Ama gelinen nokta gerçekten bütün bu hikayelere doğrulanmayan doğrulanmayan süreçlere karşı yani müthiş bir kayıpla karşı karşıya, evet. Türkiye. Yani neye inanacağımızı yani şaşırıyoruz böyle. Galiba Ali Bey. Çok özür dilerim. İkinci defa sözünüzü duyamadım kestim ama. Neye inanacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Yani bir taraftan İsim yanlış söyleniyor. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin ismi yanlış söyleniyor. Diğer taraftan saldırıyı üstlenen kişiler ya da örgütler Photoshop'lu fotoğraflar yayınlıyorlar. Bir taraftan ağaç kesilmedi diye bakanlar doğrudan açıklama yapıyorlar ki ondan iki gün önce Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği haberde Artvin Cerrah Tepe'de hızarlarla beraber jandarma ve polisin eşliğinde ağaçların kesildiği görüntüleri ortaya çıkıyor. Yani kaynaklar da artık doğrudan birbirleriyle çelişiyorlar. Sorumlu olan kişiler de birbirleriyle çelişiyorlar. Bu durumda aracılara inanmak gibi bir durum söz konusu da olmuyor. Neye inanacağız? Vallahi ya, kesileni de şey var, eğlence kesti. Evet. Pardon? Şimdi siz siciline bakmak gerekiyor. Siz Soma'da Soma'da dün açıklanan rapor. Evet. 3 sene öncenin raporunu saklamışsın. Kim saklıyor? Devletin raporunu saklıyorsunuz. Rantink ilgili rapor. Yani dolayısıyla bu sicili kimin bozuksa sterilizasyonun üzerinden yapmak gerekiyor. Evet. Belki de yani, böyle bir ülke yoktur da bizden saklanıyordu. Yani gerçekten içinde bulunduğumuz durum, yani siz hemen bir katliam sonrasında zaten zavallı bir halinizi dünyayı seyrettiriyorsunuz. Yani Türkiye herhalde ülke tarihinde hiçbir zaman bu kadar kötü bir duruma düşmemişti. ve hiçbir şeyin gerçeğini ortaya koyamadığınız için sizin sözlerinize de inanılmıyor zaten. Hani siz Zavoski'yi aydınlatırsınız, Suruç'u aydınlatırsınız, onu tak çınlık yaptı, şu oldu, bu oldu bir ortaya koyarsınız. Bir reputasyon olur. IŞİD yargılamasını bilmiyoruz kardeşim. Niye de yargılamasını haberdar mıyız? Hayır değiliz. Avukatlar gidemiyor içeri. Öldürülen askerler. Ve dosyaların kısıtlanması gibi de bir olay var yani diyor. Bir de avukatlar da hiçbir konuda ulaşamıyorlar yani çeşitli davalarda, tayin edici önemdeki davalarda. Mesela son gazeteci davalarından bugünkü zamanda da birinci sayfa haberi olarak var. Gazeteci ve yazar Gültekin Avcı'nın 5 aydır cezaevinde tecrit altında ama iddianamesi bile yazılmadı ama görüştüğü 2 kişiden bahsediliyor. Polisle telefonla görüştüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Oysa savcının emniyet müdürü dediği insanın Samanyolu Haber TV'nin şoförü, öbür polis dediği o ile belirtilen kişinin ise akademisyen olduğu ortaya çıkmış. Yani polis demişler, şoför çıkmış. Böyle şeyler oluyor mahkemelerde de. Ya Can Dündar'la Erdem Gül'ün iddianamesini, yani en yakın iddianame olduğu için onu evet bakıyorum, ilgileniyorum da. Yani ama hukukçuları da ilgilenmeye davet ediyorum. Bu arada ona da değinelim. Türkiye'de hukukçular bu tür davalara, barolar, kurumlar çok yakın ilgi göstermek durumunda. Hukuk fakülteleri. 12 Mart'ları falan hatırlayalım Sayın Madra. Siz bunları 12 Eylül'leri hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri davalara müdahale olurdu. Bugün bunlardan ses yok. Neyse, bunlara baktığımızda yani akılla mantıkla uyan iddianameler değil ki bu. Belli bir merkezin emirleri doğrultusunda yapılan iddianameler. Dolayısıyla yalanla yaşıyoruz, yalanla ikna ediyoruz ama yalanların bir dibi var tabii. Şimdi Cerat Tepe'de adam diyor ki göstericiler ağaç kesti. Evet. Yani el insaf ya. Yani şey için kesiyorum, süremiz Cerat Tepe'ye ayrılsın diye bana evet uyarıda bulundu Selahattin. Onun için yoksa konu çok şey. O yüzden herhalde bunu şu anda noktalamak zorundayım. Evet, bitiriyoruz maalesef ama yani. Peki, o zaman devam edeceğiz. Yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da iki konuğumuz olacak. Daha önceden yapmış olduğumuz bir kaydı yayına koyacağız. Profesör Levent Korkut'la avukat Faruk Çayır'ın anlatacakları konu mecliste org diye bir proje ve onun ilk çalışması olarak da kişisel verilerin korunması kanun tasarısı var mecliste. Hepimizin hayatını, bütün vatandaşların hayatını birinci derecede ilgilendiren bir hukuki ve siyasi boyutları da olan önemli bir konu. Onun bir sivil inisiyatif olarak ilk çalışması, mecliste org projesinin ilk çalışması bu konuda olacak. Hem projeyi hem de bu ilk ele alınacak konuyu anlatmak üzere Levent Korkut ve Faruk Çayır'la bir sohbetimiz gerçekleştirilecek. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve Açık Gazete'de konuklarımız var. Kişisel verilerin korunması üzerine konuşacağız. Mecliste.org projesi ve onun ilk çalışması üzerine konuşuyoruz. Konuklarımız da Levent Korkut, Mecliste.org sitesi danışma kurulu üyesi ve avukat Faruk Çayır. İlk bu çalışmanın gelişmesini konuşmak üzere bizimle beraberler. Kişisel verilerin korunması kanunu üzerinde duruyoruz. Taslak halinde ama bu kaydın yapıldığı sırada henüz taslaktı. Bu yayına geçtiğimiz zaman Belki de farklı bir şey konuşuyor olacağız. Onu tam bilmiyoruz henüz. Belki de yasalaşmış. Yasalaşmış olacak. Evet. Evet. Bir yasadan bahsediyor olabiliriz. Ama onu kaydı belirtelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Can Tombil de var tabii. Evet. Yeni bir projeyle karşı karşıyayız. Mecliste.org sitesi. İlk önce bu siteden bahsedebilir miyiz? Ardından bu tasarıdan, daha doğrusu yasalaşmış olması da muhtemel olacak olan tasarıdan konuşabiliriz. Şimdi tabii Mecliste.org sitesi bir sivil toplum girişimi. Yani daha önce de faaliyette bulunan, uzun bir dönemdir faaliyetlerini sürdüren denge ve denetleme grubu aslında sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir platformdu. Bu platform belli ilkelerden hareket ederek şeffaflık, katılımcılık, sivil değerleri öne çıkararak kurulmuştu ve esas itibariyle Türkiye'deki yönetişim mekanizmaları üzerinde duran ve anayasa o dönem popüler bir konuydu. Biliyorsun son anayasada da belli çıkmazlara girildi ama o dönem bir mesele olarak toplumda tartışılıyordu. Onu da önceleyerek başlamıştı. Fakat bu anayasa çalışmaları sırasında farkına varıldı ki aslında yasama sadece anayasa değil, bütün yasalar, onların nasıl geçtiği, onların da anayasayla olan ilişkisi, insanlar yavaş yavaş bunları düşünmeye başladılar. Ve anayasanın tek başına orada durmadığını, aslında yasalarla da bağlantılı olduğunu, demokratikleşme denilen şeyin sırf anayasadan ibaret olmadığını, demokratikleşmenin yasalarla bağlantılı olduğunu ve bazı yasaların da çok önemli olduğunu bu grup yavaş yavaş anladı ve daha geniş bir çerçevede çalışma arzusu ortaya çıktı. Tabii bu nasıl yapılacak, edilecek falan derken bu sefer de yasama organının faaliyetlerine sivil toplumun etkisi nedir sorusu ortaya atıldı. Bu soru ortaya atılınca sivil toplumun çok fazla da etkili olmadığı, aslında yasama organı oldukça izole bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, siyasi parti temsilcilerinin katıldığı komisyon çalışmaları dışında fazla da bir şey olmadığı, sivil toplumun hatta izlemede de çok yetersiz kaldığı yasama faaliyetlerini ortaya çıktı. Bu gerçekler karşısında bu alanda bir şey yapılma ihtiyacı gündeme geldi ve işte Mecliste.org adresi, sitesi aslında bu ihtiyaca cevap vermek üzere başlatılmış bir girişimdir. Evet. İleride neye evrilir, nasıl olur şu andan kestirmek zor. Ama bu girişimi biz daha da geliştirerek, büyüterek toplumda sivil toplumun hem örgütlenmiş kesimlerinin hem de vatandaşların ferdi olarak meclisin çalışmalarından bilgilendirilmesi, hangi yasa tasarılarının hatta meclis önceki aşamalarda, yani hazırlık aşamalarında hangi yasaların hazırlandığı, bunların vatandaşa etkisinin ne olduğu, vatandaşın bu konularda görüşünün ne olduğu, sivil toplum kuruluşlarının görüşünün ne olduğu konusunda bir platform oluşturmak, gerektiğinde uzman görüşlerini de buraya katarak daha nitelikli ve kaliteli bir şekilde yasama organının faaliyetlerinin izlenebildiği ve bilgilendirilebildiği toplumun bir mecra oluşturmak. Asıl fikir budur. Evet, yani gazetecilik açısından baktığınız zaman bizim kullandığımız kaynaklarda mecliste neler tartışılıyor, neler konuşuluyor, bu gibi bilgileri bulabilmek için bir haber sitesini yayınladığı haber gerekiyor. Evet. Yani orada bir gazetecinin merakını celbedecek bu konu ve ardından da okuyucularda, vatandaşlarda o gazetecinin aynı şekilde merakını celbeden şeyden faydalanarak bilgilenecek. Arada bir aracı var. Bu aracısızlık ya doğrudan bu konularla alakalı bilgilere ulaşabileceğimiz bir platformdan bahsediyoruz. Sadece galiba bilgilenme değil, interaktif bir alan bu. Kişiler oradaki düzenlemelere yönelik eleştirilerini, taleplerini gündeme getirebilecekler katılımcılıkta bu mecrayla. Ve aynı zamanda yasaların teknik dili burada açıklanarak insanların anlayabileceği ve önemli olan yerlerinde altını çizileceği bir bilgilendirme mekanizması olacak. Yani çok amaçlı bir platformdan bahsediyoruz. Bilgilendirme bu işin sadece bir kanadı. Ondan da bence önemli ve etkili olabilecek bir başka kanadı müdahale etmek, evet, etkilemek, karar alıcılara sesini duyurabilmek gibi bir fonksiyonu var. İşin içinde bir de arşiv varsa tadından yenmez açıkçası benim açımdan. Tabii ki bunların hepsi de mümkün. Aynı zamanda tabii bu meclisi de önceleyen bir şey. Onu da düşünmek lazım. Evet. Yani haberdar olunan ilk aşamadan itibaren, çünkü genelde tasarılar bakanlıklarda hazırlanıyor, teknik komisyonlarda. Daha meclise varmadan da bunun bilgisine sahip olmak gerekebiliyor. Çünkü çoğu zaman meclise vardığında işten de geçmiş oluyor bir evet, anlamda. Artık yasa son haline gelmiş oluyor. Halbuki kamuoyunun bunu çok daha önceden bilmesi ve bu konuda kamuoyu oluşturması önemli. Tabii bunun şu boyutuna da vurgulamak gerekir. Demokrasi denilen şey çağımızda çoğulculuk ve katılımcılık olmadan eksik bir demokrasidir. Ve ne yazık ki Türkiye'nin demokrasi tecrübesi var, evet. Fakat bu demokrasi tecrübemiz ve halkın artık standart olarak kabul ettiği demokrasi anlayışının ötesinde bir çoğulcu ve katılımcı demokrasi oluşturamamanın sancısını çekmekteyiz. Elde araçlar olmasına rağmen. Evet, çünkü bizde demokrasi şöyle anlaşılıyor. İşte oyumu veririm, 4 yıl beklerim gibi bir anlayış var. Bu anlayışı siyasi partiler de değiştirmek taraftarı değildir fazla. Evet. Halk da bunun ötesine nasıl geçecek konusunda tecrübe sahibi değil. Bunu da kabul etmek lazım. Sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere. Evet, genelde şimdi, Batı'da sivil toplum kuruluşlarının bu alanla ilgili özel birimleri vardır. Meclislerde devamlı takip ederler ve orayı izlerler. Çok ilginçtir bizde. Ben bir ara bu işte çok uğraştım. Mecliste kimler takip ediyor diye baktım yasama faaliyetlerini. Bir kere şirketler takip ediyor. Çok ciddi anlamda şirketlerin kurmuş olduğu örgütsel yapılar takip ediyor. Lobiler. Evet. Onlar belki de önden gidiyorlardır zaten. Yani takip değil, sadece belli yasaların çıkarılmasında ön ayak da oluyorlardır herhalde. Eleştiri de getiriyorlar. Mesela belli konularda kendilerine aykırı şeyler olduğu zaman eleştirilerini de çok güzel getirip ve çok örgütlü bir şekilde bunun lobisini yapabiliyorlar. Bir de çok ilginç, bizde devlet lobicilik yapıyor. Devlet kurumlarının kendileri yasama organında lobicilik yapıyorlar. Bunun da mesela Genelkurmay falan çok öndedir yani o lobi faaliyetlerinde. Fakat sivil toplumu orada görmüyoruz. Yani peki şimdi tam çok yetersiz ya da bu vesileyle girmiş burada mecliste org çok yeni devreye girmiş olan bir sivil toplum kuruluşu ve bir de bunun her ay meclise gelen bir yasa tasarısını ya da taslağını ele alıyor değil şimdi, mi? Şimdilik esas, tabii yani şimdilik bir böyle kapasite meselesi, çünkü bu iş aslında gerçekten zor ve önemli bir iş. O yasayı çünkü siz uzmanlarla araştıracaksınız, detaylarını bulacaksınız, onu basitleştireceksiniz, sunacaksınız. Bir kapasite gerektiriyor. Daha ileriki dönemlerde bu kapasite artarsa daha fazla yasanın gündeme alınması gerekecektir tabii ki. Bir yasa aslında çok fazla değil, çünkü düşündüğümüz zaman son 3 dönemde 1870 yasa çıkmış. Evet, bir de başka bir şey var. Hem hacim büyük hem de merak ettiğim konulardan biriydi. Tanıdığım birkaç milletvekiliyle de konuşmak, sorma fırsatı bulmuştum. Yani son derece örgütlü bir şekilde bu işi çok iyi bilenler tarafından gündeme getirilerek yapılan yasalar var. Son derece teknik ayrıntılar, özellikle gayet bu tabii, enerji konularında filan. Bunların nasıl hazırlandığı konusunda ciddi bir şeyim var. Arkada önemli bir lobi grubu olabileceğini düşünüyorum. O açıdan çok evet, büyük bir önem arz taşıyor, ediyor. Şu nedenle de önem arz ediyor. Bizdeki demokrasinin bir problemi de şeffaflık eksikliği. Evet. Şeffaflık eksikliği olduğu için bilgiye erişmesi, ulaşması özellikle sivil toplumun zor oluyor. Buna müsait hale getirmek gerekiyor aslında demokratik mekanizmaları. Ne yazık ki şu anda oldukça kapalı diyebileceğimiz bir yasa yapım sürecimiz var. Evet. Bir de üzerinde hiç durmadığımız başka bir konu daha var. O hesaba dahil mi? 1000 küsur kaç tane? 1870. 1800, 1900'e yakın kanun. Ama torba yasa denilen yöntemlerle de pek çok şeyi bir arada ele almak, çıkarmak. Yani şimdi birden çok daha fazla. Bir kısmı torba yasa. Bu torba yasa öyle bir problem ki size şöyle diyeyim. En uzman hukukçular bile zaman zaman işin içinden çıkamıyorlar ve hatta yasa bilgisine sahip olamıyorlar. Çünkü torba yasalar sistematikten yoksun. Bir yerde bir şey düzenlenmiş, başka bir yerde bir şey düzenlenmiş. Daha sonra o değiştirilmiş, daha sonra değişiklik tekrar değiştirilmiş. Yani manzarayı böyle net görebilmeniz hukukçu açısından bile çok mümkün değil. İşte bunları derleyip toparlayıp nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, niye böyle yapıldı, şimdi niye değişiyor? Bütün bunları sorgulamak aslında belli başlı başına bir iş. Evet. Ve bir sivil toplum kapasite geliştirme aslında sistemi aynı zamanda bu. Çünkü çoğu sivil toplum kuruluşunun ulaşabileceği bilgiyi de üretmiş oluyorsunuz. Yani evet. Onların kendi uğraşmaları ve belki toplamaları mümkün değil. Bizdeki bazı sivil toplum kuruluşları da bu kapasiteye sahip değil. Ona da böyle bir yardım olmuş oluyor. Evet, yani beni en heyecanlandıran noktalardan bir tanesi de katılımcılığın aslında ön plana çıkması bu gibi projelerle. Yakın gayet zamanda tabii. Açık Radyo'da, Açık Gazete'de de temasa geçtiğimiz birçok konu ve kurum vardı bu metot üzerinden işleyen. Mesela bunlardan bir tanesi her gün Change.org'un yaptığı kampanyalarla beraber aktarımı, Açık Radyo'da aktarımı vardı. Oy ve ötesi projesi vardı. Gene internet üzerinden bu metotla beraber ilerleyen. Dünya geneline baktığımız zaman sadece bu metot üzerinden politikasını kurup iktidara doğru giden yapılar bile var. Mesela İzlanda'da şimdi Korsan Parti gene bu metot üzerinden iktidara doğru yavaş yavaş gittiğine dair haberleri çıkarıyor ve çıkıyor da görüyoruz da. Ama yani katılımcılık olarak baktığımız zaman da insanların kafalarına taktıkları ve bu konuda odaklanmak istedikleri birçok konu oluyor. Yani takip eden insanlar da oluyor. Sadece avukatlar ve sadece bu konu uzmanları değil, bu konunun insanların anlaşılabilir bir dile getirilmesini sağlayan gönüllüler de çıkıyor. Belki bu meclisler.org sitesi sayesinde anlamakta zorluk çekilen teknik terminolojinin içerisinden çıkılıp herkesin anlayabileceği bir dilde üretilebilir ve bu da paylaşılabilir bir alanda. Tabii tabii geçer. Yani burada sanal ortamın getirdiği bir avantaj var. Sanal ortamda değiştirmek, dönüştürmek, yeni modüller eklemek çok olası. Yani katı bir ortam değil. Evet. İhtiyaçlara göre yeter ki o sanal ortamı idare edenler, yönetenler çok açık fikirli ve evet, vizyoner olsun. Bu olduğu sürece onu değiştirerek, dönüştürerek, nerede ne tür yeni şeyler çıkıyor ona doğru yönelerek aslında çok daha etkili hale getirmek mümkün. Tabii bunun için biraz tecrübe kazanması. Evet. Bu iyi bir, mesela iyi bir... gönüllü grupları nasıl oluşur mu? İşte bir bakacaksınız belki çok sayıda gönüllü buraya destek vermeye çalışacak. Göreceğiz, evet. Ben şimdi bir de bu ayın spesifik konusu olan kişisel verilerin korunması taslağı ya da bunu şimdi konuşurken taslak halindeydi. Bu şeyin ilk konusu. Evet. Yani bunun üzerinde biraz konuşalım. Orgun, bunu seçmemizin nedeni isterseniz kısaca bir lütfen izah edeyim mi? Çünkü herkesi ilgilendiren bir yasa. Dediğimiz gibi şu anda kapasite çok fazla değil. Dolayısıyla en önemli vatandaşa en acil ihtiyacı olduğu yasa tasarıları ve teklifleri üzerinde duruyoruz. Bu ise herkese ilgilendiren bir konu. Evet. Yani öylesine ki biraz sonra açıklanacak bir kişinin her türlü özel bilgisiyle ilgili bir yasal düzenleme. Dolayısıyla bunu öncelikli olarak ele aldık ve inceliyoruz. Şimdi Faruk Çayır'dan soralım. Evet, yani nedir bu kişisel verilerin korunması kanunu? Çünkü son derece geçen haftalarda da yani bu sürekli gündemde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere ama başka ülkelerde de bu Transpasifik anlaşmalar gibi şirketlerin lehine çok önemli düzenlemeler yapan devasa uluslararası anlaşmaların da devreye girmesiyle son olarak da işte şeyde tartışma konusu oldu. Çok önemli bu Apple şirketiyle bir terör saldırısında kullanılan telefonun hack edilip yani kırılıp bize verin dedi CIA ve bunu şimdilik kabul etmedi Apple şirketi, hatta başkanı Blair partici filan dedi. Herkesi ilgilendirir. Bu birinci derecede bütün dünya vatandaşlarını ilgilendiren bir mesele galiba. Aynen öyle. Şimdi bizim hukuksal anlamda ve toplumsal anlamda bizim gündemimize aslında çok yeni girmiş bir durum değil. Dünyada ve bütün dünya ülkelerinde, Avrupa Birliği'nde 1981 yılında Avrupa Konseyi'nin 108 sayılı sözleşmesiyle gündeme gelen bir durum bu. 108 sayılı sözleşme, kişisel verilerin otomatik işlemden geçirilme sürecinde bireylerin korunması hakkındaki sözleşme, uzun adıyla. Bu sözleşme 1981 yılında üye devletler tarafından imzalanmış ve 1986'da da yürürlüğe girmiş. Yani yaklaşık bir 30 yıldır dünya gündeminde olan, diğer ülkelerin gündeminde olan, Avrupa Birliği'nin gündeminde olan bir konu bu. Türkiye de bu sözleşmeyi imzaladı ama iç hukuka geçirmesi için bir kanun çıkarması gerekiyordu. 2008 yılından beri çeşitli kanun tasarılarıyla meclis gündemine geldi bu. Çok ufak bir şey sorabilir miyim bu noktada? Yani tarihi bir şeyden bahsediyoruz. Yani devamlılığı olan bir süreçten bahsediyoruz ve galiba teknolojinin gelişmesiyle beraber sürekli konuşulacak bir şeyden de bahsediyoruz aynı zamanda. Tabii ki, aynen öyle. Yani günümüzde de Avrupa Birliği'nin şimdi regülasyon dediğimiz yeniden düzenleme, derlemeye ilişkin komisyonlarında yeni konular ve yeni terimler de bu işin içine girmeye başlayacak. Bu sözleşmeye ek protokollerle yeni terimler de eklenmeye başlayacak. Şimdi bizim hukukumuzda da 2008 yılından beri çeşitli vesilelerle tasarılar halinde geldi. Meclis alt komisyonuna dahi gelemeden tekrar döndü. Meclis gündemine gelmedi. En son bu geçtiğimiz günlerde meclis alt komisyonuna tasarı gönderildi ve tasarı bugün 18 Şubat ve 19 Şubat tarihi itibariyle tasarı meclis gündeminde görüşülmeye başlandı. Belki de programın yayınlandığı dönemlerde bu tasarı kanun halinde hayatımıza girmiş olacak. Evet. Şimdi bu kanun tasarısında da genel anlamıyla Avrupa Birliği uyum süreci itibariyle gündemimize girmiş, hukukumuza girmiş olacak ama aslında bütün toplumsal hayatımızı, özellikle kişisel hayatımızı ilgilendiren konularla ilgili bence önemli düzenlemeler getiriyor. Bu kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun tasarısında öncelikle bir kişisel verinin ne olduğuna ilişkin tanımlarla ve düzenlemelerle başlıyor. Kişisel veri tasarıda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi olarak tanımlanmış. Şimdi genel olarak dünyada tartışılan konu olarak Almanya'da, Fransa'da bu kişisel verinin tanımına ilişkin ek bilgiler getirilmeye, tanımlamalara ek bilgiler getirilmeye başlanıyor. Gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi dediğimiz zaman ne olduğunu çok tam olarak belirleyemeyeceğimiz bir hal alıyor. Mesela Almanya'da kişisel ve olgusal bilgilerden bahsediliyor kişisel veri tanımında. Olgusal bilgi dediğimiz şey de kişilerle ilgili kanaatler, fotoğraflar, sesli ve yazılı kayıtlar ve bunlarla ilgili her türlü veriler. Hı. Kişisel veri olarak kanun tanımlamasında bunlar da olgusal bilgi olarak tanımlamaya geçmiş durumda. Bizim tasarımızda tam olarak netleşmemiş bir tanım yapılmış. Öyle mi? Muğlak yani. Yani var ama tanım yapılmış ama eksik tanım yapılmış. Hı. Olgusal bilgiyi de eklemek yerinde olacaktır. Bilgi dediğimiz zaman fotoğraflarımız, kayıtlar, ses kayıtları, kanaatler dahi bu kişisel verinin içerisine girmesi gerekiyor. Onun haricinde gerçek kişiyle ilgili sadece düzenlemeler yapılmış kişisel verilerin korunması kanununda ve tüzel kişilerle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Tüzel kişilerin kişisel verileri nasıl korunacak? Şirketler, dernekler, vakıflar, ve şirketlerin nasıl kişisel verileri korunacak? Bununla ilgili herhangi bir düzenleme kanunda kanun tasarısında şu anda yok. Şu müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Tabii. Aklıma geldi. Mesela bir kişinin oğluyla yaptığı telefon görüşmesini ya da herhangi birisiyle yaptığı telefon görüşmesinin sızdırılması, internete koyulması mesela şu anda ne üzerinden dava açılabilir ya da yürütmeyi durdurma kararı verilebilir bu mecraya? Şimdi yani kişilerin kendi ailesiyle ve sosyal çevresiyle yapmış olduğu bilgiler zaten kaydedilmeye gerek duyulmayan bilgiler, evet. Ama velev ki bunlar kaydedildiyse, evet. De şimdi yeni kanunla birlikte veri koruma kurulu oluşturuldu. Nasıl korunacak onu da, evet, şimdi onlara o kanundaki sistematik halinde onlara da yavaş yavaş değineceğim. Yani eksiklikler 5 dakikamız falan da kaldığı için onu şey yapmamız şimdi lazım. Özel olarak kanunla ilgili şeyleri kısaca anlatayım size. Şimdi hukuka uygun olan uygun bir şekilde kişisel verilerin işlenmesi gerekiyor. Ve işlenebilmesi için de kişinin açık rızası olması gerekiyor. Hı hı. Kanun tasarısına göre. Açık rızanın ne olduğu da burada belli değil. Bence komisyon, alt komisyon görüşmelerinde de bu konu tartışıldı. Yazılı bir rızanın alınması gerekiyor. Çünkü bu çok önemli. Uzaktan bir rıza alınması gibi bir durum söz konusu olmaması gerekiyor. Hı hı. Telefonda, SMS'de, internet üzerinden bu tarz açık rıza açıklamalarının geçerli olmaması gerekiyor. Hı. Yazılı rıza olarak alınması gerekiyor. Çünkü burada hangi konuyla ilgili ne tür bilgilerin kaydedileceği, bunlara açık olarak sizden kişisel bilgileri alan kurumun, kişinin açık olarak belirtmesi gerekiyor. Sizin bunu görmeniz gerekiyor. Şimdi bankalarda işte internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde birçok şeyi okumadan imzalayıp geçiyoruz. Evet. Ve hani buna ilişkin özel bir açıklama yok. Artık bu kanun tasarısından sonra yine aynı şekilde küçük puntolarla işte göremeyeceğimiz şekilde, internet üzerinden incelemeyeceğimiz şekilde rıza alınması söz konusu olabilecek ve bir değişiklik yaratmayacak. Anladım. Bu kanun bir değişiklik yaratmayacak. Açık rızayı siz görmeden, bilmeden, okumadan yine imzalayıp geçebileceksiniz. Ama internet üzerinden yaptığınız ya da uzaktan yaptığınız işlemlerde, ama yazılı rıza olması durumunda siz görüp okuyacaksınız. Ona göre kişisel verinizi kaydedip kaydedemeyeceğine izin vereceksiniz. Bir metin olacak ortada. Tabii orada bir metin olacak. Bir bilgilendirme metni, rızanızın alınmasına ilişkin bir protokol olması gerekecek. Ama yine internet üzerinden de gerçekleşebilecek. Tabii bunlar. Yine bu internet üzerinden de gerçekleşebilecek. Ve bu açık rızaya ilişkin bir sürü istisnalar getirilmiş kanunda. Sayılmış bunlar da. Mesela bir sözleşmenin kurulması veya ifasını doğrudan doğruya ilgili olması durumunda kişisel verilerin işlenmesine gerek varsa açık rıza aranmıyor. Biriyle sözleşme yapıyorsunuz, bir şirketle sözleşme yapıyorsunuz, internet üzerinden alışveriş yapıyorsunuz. Kişisel verinizi, adresinizi, kimlik numaranızı kaydetmek zorunda kalacaklar ve bu sayede sizin kişisel verilerinizi de kaydedebilecekler. Anladım. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Biraz önce anlatmaya çalıştığım şey de buydu. Bu istisnaların içerisine giriyor. Peki bu çok az zaman kaldığı, evet. için kısaca herhalde şey yapabiliriz. Şey, bu iyi bir kanun mu yoksa koruyacak mı aslında şeyleri? Aslında şöyle bir durum. Yani hiç kanun olmamasından bir kanunun olması, düzenlemenin olması iyidir. Ama kanunu nasıl uyguladığınız, nasıl düzenlediğiniz, nelere önem verdiğiniz de önemli. Bu kanun tasarısında çoğunlukla istisnalar üzerinden, açık rızanız olmadan istisnalar üzerinden bilgileri kaydedebilme gibi bir durumunuz olacak. Peki olacak. Ama çok önemli bir şey, evet. vardı. Yani Garopaylan milletvekili geçen gün mecliste İçişleri Bakanı'na, evet. Soru sordu ve kendisinin 2 diye kodlandığını, bir Ermeni olarak. Bunun doğru olup olmadığını sordu ve evet dedi. İçişleri Bakanı bunu doğruladı. Evet. Üstelik de herkesin, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kodlanmış olduğunu da açıklayan bir şey yaptı. Bu şimdi kişisel verilerin korunması açısından büyük bir problem yaratmıyor. Elbette ki büyük bir problem. Hele ki devlet kurumlarının bu tarz şeyleri kaydetmesi çok büyük bir problem. Zaten kanun tasarısının çok uzun yıllardır gündeme gelmemesinin sebebi bu tarz emniyet birimlerinin, güvenlik birimlerinin bu kaydettiği verileri işte kurula ibraz etme, kurulun onu denetlemesini istememesinden kaynaklanıyordu. Evet. Şimdi kanun tasarısında yine ona ilişkin bir şey yok, düzenleme yok ve aksine istisna olarak güvenlik birimlerinin bunu kaydetmesine izin verilmiş durumda. Benim de son bir sorum var, vaktimizin sonuna geldik ama ya bu bilgiler toplanıyor. Hem şirketler tarafından aynı zamanda devletler tarafından, evet, devlet tarafından da toplanılıyor. Ama bir yandan da baktığınız zaman bunların paylaşılması gibi bir durum da söz konusu oluyor. Aynen. Bir yaptırıcılık geliyor mu bu o verilerin paylaşılmasıyla alakalı şimdi olarak? Şimdi kanun tasarısında bununla ilgili olarak da çeşitli para cezaları ve yaptırımlar, idari yaptırımlar söz konusu olacak. Bu yeni bir şey mi? Bu yeni bir şey değil aslında. Türk Ceza Kanunu'nda bununla ilgili bir düzenleme vardı. Ancak bu kanun tasarısının geçmesinden itibaren meclis gündeminden Türk Ceza Kanunu o maddesi de ortadan kalkacak. Tamamen bu kanuna göre cezalar ve idari yaptırımlar verilmiş olacak. Bu aktarması, kişisel verilerin başka kurumlarla paylaşılması, hatta yurt dışına aktarılmasına dair belirtmiş olduğum açık rızanın istisnasına ilişkin açıklamalar orada da geçerli olacak. Yani sizin açık rızanız olmadan kişisel veriler paylaşılamaz. Anladım. Ama aktarılamaz. Başka yurt dışına da aktarılamaz. Ancak yine bu biraz önce belirttiğim istisnalar olması durumunda sizin açık rızanız olmasa da paylaşılabilecek. Anladım. Son sorum var dedim ama bir tane daha ek son soru yapıyorum. Şimdi tekrardan geri dönelim meclis.org sitesine. Bu yasa tasarısıyla alakalı ya da daha doğrusu şu anda kanunlaşacak olan durumla alakalı ya da kanunlaşması muhtemel durumla alakalı kullanıcılar internet sitesine girdikleri zaman neler görecekler ve nasıl katkıda bulunabilecekler? Yani bir arayüz nasıl olacak? Ondan da biraz bahsedebilir miyiz acaba? Şimdi şöyle bir durum var. Ben Levent hocama ve mecliste orga çok teşekkür ediyorum bu konuda. Bizim bu paylaştığımız konulara ilişkin açıklamalı, detaylı açıklamalar ve görüşler mecliste orgun internet sitesinde de ayrı bir başlık altında görüşler, tartışmalar ve bu konuyla ilgili haberler ayrı ayrı başlıklar halinde ayrı ayrı sunulmuş durumda. Oradan da tam anlamıyla burada paylaşamadığımız eleştiri ve görüşleri oradan da okuyabiliyoruz. Meclis.org sitesine girerek görmek mümkün olabilir. Galiba son bir şey söyleme imkanım var mı? Ayrıca bu kişisel verilerin korunması kurumu getiriliyor bu kanunla. Kanun tasarısında veri koruma kurulunun ve kurumunun yapısı da özellikle tartışmalı ve eleştiriye açık bir durumda. Şimdi Cumhurbaşkanı ve Başbakan dördünü bu veri koruma kurulunun üyelerini dördünü Başbakan, Bakanlar Kurulu üçünü de Cumhurbaşkanı atayacak. Şimdi uluslararası sözleşmelerde parlamento ya da hükümet diyor. Parlamentonun ataması daha uygun ve katılımcı olurdu. Ama burada sadece yürütme açısından Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı'nın atayacağı belirtiliyor. Ayrıca kurulun başkan ve başkan yardımcısını yine Bakanlar Kurulu atayacak. Böyle bir durum var. Hayırlı olsun. Yani eleştiri, evet. Yani öyle bir durum ortaya çıkacak. Şimdi bu kanun tasarısı ile ilgili görüşlerin en sert tartışmaların geçtiği konu da bu konu. Evet. Yorumlarında kullanıcılar bu şekilde internet sitesine meclisi organize zaman ve kendileri de bulunabilecekler. Konuşmaya devam edeceğiz. Süreyi bitirdik maalesef. Profesör Levent Korkut ve Avukat Faruk Çeyre çok teşekkür ederiz. Teşekkür biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu şekilde de tamamlıyoruz bugünkü programı. Bitişte çalacağımız parça da Ernie K. Doe'dan çok ünlü 55 yıl önce bundan tam 55 yıl önce bugün bir numaraya yükselmiş olan listelerde Mother-in-Law yani kaynana ya da kayınvalide şarkısı New Orleans müziğinin en önemli simalarından bir tanesi Ernie K. Doe. Onun da doğum günü bugün 80 yaşını tam idrak ediyor. 1936'da 22 Şubat 1936'da doğmuş. 2001'de hayata veda etmiş. Asıl adı da Ernest Kaler Jr. yani rhythm ve blues janrında çok bir sürü çalışması da var. Ve dediğimiz gibi bu Mother in Law şarkısı da bir numaraya Billboard listelerinde 1961'de geçmişti. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Mother in Law. She worries me so. Mother-in-law, if she leave us alone, all we would have a happy home sent from down below. Mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law, mother-in-law. Satan shouldn't be her name. To me, they're about the same. Mother-in-law, mother-in-law. Every time I open my mouth, steps in right to put me out. How could she stoop so low? Mother-in-law, mother-in-law. Açık Gazete.